Yeah. Thank you.

وَعَلَى رَبِّكَ فَتَوَكَّلْ.

ไปขึ้นแม่ลงเล็กน้อยเลยนายไปเลยเรียบร้อย We'll be right back. ولا ولا ولا ولا ولا ولا Thank you.